aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wybiła godzina 8. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Lockdown może objąć cały kraj, jeśli w szybkim tempie będzie przybywać zakażonych koronawirusem. Polska nie rezygnuje ze szczepionek AstraZeneca. Nie było poważnych odczynów poszczepiennych, informuje rząd. Amerykańska Akademia Filmowa ogłosiła nominacje do Oscarów. Rząd nie wyklucza zaostrzenia rygorów sanitarnych w całym kraju, jeśli wzrost liczby zakażeń nadal będzie dynamiczny. Wczoraj przybyło niemal 11 tysięcy nowych przypadków COVID-19. To skok o ponad 75% w stosunku do poprzedniego tygodnia. Minister zdrowia Adam Niedzielski ocenił, że ostatnie dane są bardzo niepokojące. Jeżeli będziemy mieli rzeczywiście do czynienia z takim realnym, dużym przyspieszeniem dynamiki zachorowań, to oczywiście konsekwencją tego będą decyzje, które będziemy podejmowali co do obostrzeń w skali całego kraju. Kluczowe będą dzienne liczby zakażeń w najbliższych dniach. Na razie dodatkowe obostrzenia obowiązują w województwach, w których sytuacja jest najpoważniejsza. W warmińsko-mazurskim, mazowieckim, pomorskim i lubuskim. W szpitalach w całym kraju pacjenci z COVID-19 zajmują ponad 20 tysięcy łóżek z niemal 30 tysięcy dostępnych. W tym tygodniu planujemy, że liczba łóżek dostępnych w systemie covidowym zwiększy się o 4 tysiące. Zapowiedział minister. Najtrudniejsza sytuacja jest w szpitalach w województwach kujawsko-pomorskim i mazowieckim. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. 3-milionowy pacjent ma dostać dziś szczepionkę przeciwko koronawirusowi. Wszystkich zastrzyków zrobiono dotąd ponad 4,5 miliona. Informował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Przy czym ponad 2,9 miliona osób zaszczepiono pierwszą dawką, ponad 1,6 miliona osób zaszczepiono drugą dawką. Michał Dworczyk powiedział też, że Polska nadal będzie korzystała ze szczepionek firmy AstraZeneca. Podkreślił, że w naszym kraju nie było żadnych poważnych, niepożądanych odczynów poszczepiennych. Wczoraj kilka państw, w tym Niemcy, Francja i Włochy, wstrzymały podawanie szczepionki firmy AstraZeneca. Powodem są podejrzenia, że preparat powoduje zakrzepy. Producent, Europejska Agencja Leków oraz Światowa Organizacja Zdrowia powtarzają, że nie ma powodów do obaw i że szczepionka jest bezpieczna. Lista krajów, które wstrzymały podawanie szczepionki AstraZeneca, liczy już kilkanaście państw. W ostatnich godzinach decyzję taką podjęły Francja, Niemcy, Hiszpania i Kongo, a wcześniej m.in. Dania, Norwegia, Irlandia, Holandia, Włochy i Indonezja. Tajlandia natomiast właśnie wznowiła podawanie preparatu. Kontrowersje zaczęły się, gdy u kilkorga pacjentów w Danii i Norwegii po podaniu szczepionki wykryto zakrzepy. We Włoszech prokurator regionu Piemont zabezpieczył niemal 400 tysięcy dawek szczepionki po śmierci jednego ze świeżo zaszczepionych pacjentów. Światowa Organizacja Zdrowia tymczasem twierdzi, że nie ma powodów do obaw, bo nie ma dowodów na związek pomiędzy szczepieniami a zakrzepami. WHO uważa, że podawanie preparatu może być kontynuowane. Jutro ma zebrać się w tej sprawie zespół naukowców WHO, a w czwartek planowana jest narada Europejskiej Agencji Leków. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Kłamstwa i wielka nagonka. Tak prezes PKN Orlen Daniel Obajtek mówi w Polskim Radiu 24 o zarzutach pod swoim adresem. Podkreśla, że publikacje na jego temat pojawiły się w czasie, w którym Orlen prowadzi strategiczne inwestycje, jak fuzja z Lotosem czy przejęcie Polska Press. Będąc w Orlenie, jestem już przeszło 3 lata, buduję koncern z pewnymi sukcesami. Zyski ten koncern ma w ciągu 5 lat około 26 miliardów. Przerywa się pewne interesy, przerywa się pewne grupy wpływu. My nie tylko planujemy, ale my realizujemy. Przejęliśmy energię, przejęliśmy ruch, przejęliśmy Polską Press. Daniel Obajtek przypomniał, że jego zeznania finansowe są i były jawne oraz były kontrolowane przez CBA i prokuraturę. Jeśli zostanę nowym rzecznikiem praw obywatelskich, będę się starał pomóc każdemu człowiekowi, deklaruje Bartłomiej Wróblewski. Jest nowym kandydatem PiSu na to stanowisko. Jeśli zgłosi się do mnie jako do rzecznika, jeśli uzyskam wotum ze strony obu z parlamentu, kobieta w trudnej sytuacji, będę starał się w ramach tych możliwości, które są, na pewno pomóc. Jeśli chodzi o sprawę osób LGBT, nikt w Polsce nie może być dyskryminowany, także osoby o innych orientacjach seksualnych. Koalicja Obywatelska i PSL zapowiedziały, że nie poprą kandydatury Wróblewskiego. We wrześniu skończyła się 5-letnia kadencja obecnego rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara. Do tej pory nie udało się wybrać jego następcy. Mank Davida Finchera otrzymał najwięcej nominacji do Oscarów. Wśród kandydatów do tegorocznych nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej nie ma polskiego obrazu. Jest za to nominacja za zdjęcia dla polskiego operatora Dariusza Wolskiego. Urodzony w Warszawie, a pracujący w Los Angeles Dariusz Wolski otrzymał nominację za zdjęcia do filmu Nowiny ze Świata. Opowiada on o losach weterana amerykańskiej wojny secesyjnej, który wyrusza w niebezpieczną podróż w poszukiwaniu nowego domu dla osieroconej dziewczynki. Polak będzie walczył o Oscara z autorami zdjęć do takich filmów jak Mank, Nomadland i Proces siódemki z Chicago. Wszystkie trzy zostały nominowane do Oscara za najlepszy film. W tym roku po raz pierwszy w historii aż dwie kobiety otrzymały nominację do Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej za reżyserię. Chloe Zhao za film Nomadland i Emerald Fennell za obraz Obiecująca młoda kobieta. Spośród aktorek i aktorów Oscara powalczą w tym roku m.in. Anthony Hopkins, Chadwick Boseman, Frances McDormand i Viola Davis. W kategorii filmu międzynarodowego nominacje otrzymały obrazy z Danii, Hongkongu, Rumunii, Tunezji oraz Bośni i Hercegowiny. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Laureatów Oscarów poznamy 25 kwietnia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis Sportowy Trójki, Adam Malecki. W piłkarskiej ekstraklasie zmiany w dole tabeli. W tym sezonie spadnie jedna drużyna, więc walka o utrzymanie trwa w najlepsze. Wczoraj wojnę nerwów wygrała Stal Mielec. Przegrywała 0-1 z Podbeskidziem Bielsko-Biała, by wyrównać i pokonać rywala 2-1. Trener górali Robert Kasperczyk niepocieszony. Mieliśmy mecz pod kontrolą w pierwszej połowie po upływie 15-20 minut. Graliśmy to, co sobie zakładaliśmy. No i brakowało takiej jakości, żeby zrobić akcję na 2-0. No co z tego, że przycisnęliśmy już w końcówce dosyć mocno, ale środkami, którymi myśmy dysponowali, no nie byliśmy tak mocni w powietrzu i przegraliśmy. Zostało jeszcze 9 meczy i tak naprawdę ani Stal Mielec, ani Podbeskidzie Bielsko-Biała nie muszą być tymi drużynami, które spadną. Jak na razie tak to wygląda. Podbeskidzie spadło na ostatnie miejsce, Stal wydobyła się na przedostatnie. W piłkarskich ligach zagranicznych w Hiszpanii Barcelona z Lionelem Messim w składzie. Argentyńczyk rozegrał 767 mecz w barwach Dumy Katalonii i zrównał się z rekordzistą Xavim. Pokonała 4-1 zamykającą tabelę Premier Division Huesca. W Premier League cenne zwycięstwo wyjazdowe Liverpoolu. Wygrana z Wolverhampton. Na naszych krajowych parkietach panie rozpoczęły grę w ćwierćfinałach Ligi Siatkarek. Z przytupem w rywalizację do dwóch zwycięstw przystąpiła drużyna Chemika Police, która w pierwszym meczu pokonała 3-1 Grot Budowlany Łódź. Legionowia wygrała też 3-1 z Radomką. W hokeju na lodzie grają o awans do wielkiego finału. Przepustką są 4 wygrane w rywalizacji półfinałowej. O mecz od awansu jest GKS Jastrzębie, który wczoraj pokonał 4-1 GKS Katowice i prowadzi 3-0. W odrobienie strat i losów spotkania wciąż wierzy Mateusz Michalski. Tak to jest w playoffie, tak? Wszystkie mecze na styku. Strzelić więcej bramek i to wystarczy. Zagrać drużynowo i wszystko będzie dobrze. Jakby my nie składamy broni. Bardziej wyrównana jest walka w drugim półfinale. Hokeiści GKS-u Tychy wygrali 3-2 z Krakowią i prowadzą 2-1. 7 zwycięstw jest potrzebnych do triumfu w żeglarskich regatach o Puchar Ameryki. Szanse na drugie zwycięstwo z rzędu w tych prestiżowych regatach ma Team New Zealand. Prowadzą 6-3 z włoską ekipą Luna Rossa i jedna wygrana dzieli ich od zamknięcia sprawy. Dzisiejsze żeglowanie zostało odwołane z powodu niekorzystnych wiatrów u wybrzeży Auckland. Bez problemów w koszykarskiej lidze NBA aktualni mistrzowie Los Angeles Lakers wygrali 128-97 z Golden State Warriors. 98 w karierze LeBrona Jamesa, triple-double. Kolejny sport za godzinę. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Za oknami dzisiaj deszczowo prawie w całym kraju, z wyjątkiem Gdańska, Olsztyna i Białegostoku, gdzie odpowiednio 5, 7 i 9 stopni. Pozostałe niestety miasta dzisiaj mogą się spodziewać upadów deszczu. Szczecin może się spodziewać nawet opadów deszczu ze śniegiem, podobnie w Gorzowie. Tutaj 4 stopnie, w centrum 9 i im bardziej na południe, tym chłodniej. 7 stopni w Krakowie, w Katowicach, do 5 w Opolu. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 50 cali 4K Ultra HD teraz za jedyne 1599 zł. Laptop gamingowy Acer, grafika Nvidia GTX, szybki dysk SSD teraz taniej o 600 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. Razem w

Save Your Tears, The Weekend i 8.18. To jest moment, w którym do studia radiowej Trójki przychodzi magister Michał Migała. Dzisiaj zabierze nas na wycieczkę do roku 1991. Trzy dekady temu. Zaczynamy od nowinki technologicznej. Już niedługo zawód telefonistki może odejść do lamusa. Znaczy to, że mijają czasy żywych operatorek z krwi i kości, które łączyły nasze rozmowy międzynarodowe. Zastąpić je mają automaty. W związku z tym połączenie uzyskamy szybko i wręcz bezszelestnie, ale być może również nieco bezdusznie. Bo postęp technologiczny ma swoją drugą stronę. Nie wiadomo, co stanie się z tysiącami osób obsługujących połączenia telefoniczne. Państwo nie ma na to jeszcze pomysłu. Przedstawiciel Związku Zawodowego Branży Łączności zaleca w związku z tym ostrożność w raptownym wprowadzaniu nowinek technologicznych. Nie gasną spory wokół formy wycofania wojsk radzieckich z terenu Polski. Nasz rząd stoi na stanowisku, że stacjonujący u nas żołnierze ZSRR powinni być rozbrojeni w trakcie transportu i pojechać na wschód ściśle określonymi szlakami. Przedstawiciele Armii Czerwonej na razie odrzucają ten pomysł, ani myśląc rozstać się choć na chwilę z uzbrojeniem. W najgorszym przypadku będziemy mieli do czynienia z tysiącami wracających na wschód uzbrojonych Rosjan oraz przedstawicieli innych narodów ZSRR.

pieniędzy. To będzie x milionów dolarów. Cennik jeszcze nie jest znany. Natomiast no, na pewno nie będzie to tania zabawa. No to wypadałoby, żeby taki hotel miał co najmniej 3 gwiazdki. Tak sobie to wyobrażam. No bo lecimy taki kawał drogi za tyle pieniędzy. No i by nie było ciepłej wody w kranie, to by było krucho. I sprawdziliśmy, jakie warunki musi spełnić hotel, żeby mieć 3 gwiazdki. Okazuje się, że w hotelu takim 3-gwiazdkowym, pokój dwuosobowy musi mieć minimum 14 metrów kwadratowych powierzchni. No, w bazie takiej orbitalnej to chyba się w metrach sześciennych powinno liczyć. Natomiast musi być tam na pewno stolik, szafka nocna, lampka, oświetlenie górne. Musi być co najmniej jedno gniazdko z prądem, ale co ciekawe, musi być, żeby taki hotel był 3-gwiazdkowy, musi mieć restaurację hotelową albo w odległości 500 metrów od hotelu musi się znajdować restauracja. I zastanawiam się, jak to zostanie przez panów rozwiązane. Bo Wi-Fi to rozumiem, że będzie na pewno. Ale jak tu rozwiązać wyjście 500 metrów obok do restauracji na bazie orbitalnej? W bazie to w ogóle zupełnie sobie nie wyobrażam. Bo przecież to jest miejsce, w którym nawet ciężko po poprzednim gościu wywietrzyć taki pokój. Więc zobaczymy, jak to będzie. Na razie wiem, że plany w przyszłości są takie, że na orbicie okołoziemskiej za rok pierwsi goście już mają się pojawić, także to nie jest jakaś bardzo odległa przyszłość. Cześć, tutaj Ornet. Słuchają Państwo Trójki. Zapraszam do wysłuchania mojego utworu zatytułowanego Możesz Wszystko. Możesz wszystko mieć. Możesz wszystko, czego więcej chcesz. Za miłość chcesz zapłacić złotem. Tak łatwiej teraz jest. Idź razem z drugiej, wolisz odejść. Nie kupisz marzeń, nie. Pragnę tylko mieć. Tak piękni, niewinni, zagubieni w sobie, zakochani w innych. Tak pięknie, naiwni, poplątani w sobie, zakochani w innych. Pragną tylko mieć. Możesz wszystko mieć. Masz już wszystko i prawie wszystko wiesz. To takie proste jest już ranić. Tak łatwo jest być złym. Coraz trudniej jest nam kochać. Tak ciężko razem żyć. Chcemy wszystko mieć. Tak piękni, niewinni, zagubieni w sobie, zakochani w innych. Tak pięknie, naiwni, poplątani w sobie, zakochani w innych. Pragną tylko mieć. Pora na Trójkę. Let it all hang out, but you won't fool the children. falling rain. I drive a Rolls Royce, 'cause it's good for my voice. But you won't fool the children of the revolution. Children of the revolution. Minut do 9. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. 4 na 10 firm zmagało się w ciągu ostatniego półrocza z problemem faktur przeterminowanych o ponad 2 miesiące. W porównaniu z czwartym kwartałem sytuacja nieco się poprawiła, najbardziej w budownictwie, usługach i w handlu, komentuje Halina Kochalska z rejestru dłużników BIK Info Monitor. Do poprawy doszło, mimo że przybyło firm, które mają niższe obroty niż przed pandemią. Pomocna mogła się okazać jednak intensyfikacja działań zmierzających do odzyskania należności. Dla przykładu obecnie 2 razy więcej przedsiębiorstw niż w drugiej połowie zeszłego roku korzysta z pomocy firm windykacyjnych. Mimo poprawy to handel nadal jest branżą, której firmy najczęściej mają klientów przeciągających płatności faktur. Na drugim miejscu jest przemysł. O ponad 12% wzrosły w ciągu ostatniego roku stawki za malowanie mieszkań. Budujemy i remontujemy na potęgę, co powoduje, że usługi fachowców drożeją u nas znacznie szybciej niż w Unii Europejskiej. Komentuje Bartosz Turek, analityk HR Investments. W Europie jest tylko jeden kraj, w którym usługi te drożały szybciej. Jest to Słowenia. Tam usługi malarzy zdrożały w ostatnim roku o 12,3%. Co ciekawe, inni fachowcy w tym kraju raczej nie podnosili swoich stawek. Tak sugeruje Eurostat. U nas z kolei usługi hydrauliczne podrożały o prawie 7%, a stolarzy i elektryków o mniej więcej 6%. Stare piece powoli znikają, ale walka ze smogiem jeszcze się nie skończyła, wynika z raportu Polskiego Alarmu Smogowego opisywanego dziś przez Rzeczpospolitą. W prawie 3 milionach polskich domów nadal działają stare piece na paliwo stałe, czyli tak zwane kopciuchy, a takie piece opalane drewnem lub węglem, nie spełniające żadnych norm ekologicznych, to główna przyczyna smogu. Kolejne spotkanie z ekonomią przed 10, wtedy na naszej antenie informator ekonomiczny. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. 5 stopni w Gdańsku i słonecznie, 7 w Olsztynie i słonecznie i w Białymstoku aż 9 i również będzie słonecznie, ale to są jedyne miejsca, w których słońce na niebie dzisiaj ujrzymy. Reszta kraju bardzo dzisiaj prawdopodobne opady deszczu i od 4 stopni w Szczecinie po 9 w centrum. Sponsorem programu był producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

to Kings of Leon w Trójce. Za 19 minut będzie godzina 9. Za chwilę salon polityczny Trójki poprowadzi Bartłomiej Graczak. Gościem będzie poseł Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński. A za zrealizowanie dzisiejszego programu dziękuję Annie Regulskiej. Bardzo dziękuję. A program przygotowali Paweł Turski, Krzysztof Polasik z Radia Poznań, magister Michał Migała oraz Małgorzata Łukowska. Bardzo dziękuję. Oddalam się niniejszym. Łukasz Ciechański, dziękuję Państwu za dzisiaj. Wrócę jutro o 6 rano. The Dandy Warhols, Bohemian Like You. Na do widzenia. Polityczne Trójki. Zaprasza Bartłomiej Graczak. Dzień dobry, dziś naszym gościem jest były minister spraw wewnętrznych i administracji, a obecnie europoseł Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński. Dzień dobry, panie ministrze. Kłaniam się, dzień dobry, witam z deszczowej Brukseli. W czerwcu minie 2 lata, odkąd został pan europosłem i tak sobie myślę, że z tej pensji europosła już pewnie odłożył pan na jakąś nieruchomość. Panie redaktorze, ja składam jako europoseł oświadczenia majątkowe. Ta ciekawość pana redaktora zostanie zaspokojona. Do końca kwietnia mam obowiązek złożyć oświadczenie majątkowe za 2020 rok. Za poprzednie lata, od 2005 roku, wszystkie moje oświadczenia majątkowe są publikowane na stronach Sejmu. Wszystkich zainteresowanych do tych oświadczeń. Odsyłam również tych polityków Platformy Obywatelskiej, którzy bardzo interesują się cudzymi majątkami, a zapominają o majątkach swoich kolegów. Dlatego właśnie pytam, panie ministrze, bo ostatnia dyskusja na temat majątku prezesa Daniela Obajtka. Są już nawet głosy, nie tylko polityków opozycji, ale z obozu rządzącego. Profesor Maksymowicz mówi, że Daniel Obajtek powinien w związku z tymi oskarżeniami zrezygnować. Czy pan się zgadza z takim stanowiskiem? No, pan profesor Maksymowicz wydawałoby się jest doświadczonym politykiem, niezależnie od tego, że przede wszystkim jest znakomitym, wręcz wybitnym neurochirurgiem, lekarzem, ale jako polityk powinien wiedzieć, że gdybyśmy jako rządzący podawali się do dymisji za każdym razem, kiedy politycy pokroju no, swoistego rodzaju kapitana Żbika, kapitana Sowy czy Sztyrlica nawet pojawiają się na konferencjach prasowych i domagają się dymisji tego czy innego, czy to polityka, czy w wypadku Daniela Obajtka, prezesa tak dużego koncernu, jakim jest Orlen, to byśmy nic innego nie robili, tylko się na okrągło podawali do dymisji. No, co do tej sytuacji wokół pana prezesa Daniela Obajtka. Z tego, co słyszymy, on te sprawy zapowiedział skierować na drogę sądową. No, ma swoje służby prasowe, na pewno nie potrzebuje tutaj obrońców w postaci czy to mojej osoby, czy innych polityków. Powiedział bardzo wyraźnie, że każda jego złotówka była prześwietlana w ubiegłych latach, że może się wytłumaczyć z każdej złotówki. Tak, i że ma pokrycie na te swoje inwestycje, no ale jednak no, no jest właśnie, sfera polityczna tak, mniej prawna. Czy politycznie... Jestem przekonany, że pan Daniel Obajtek te wszystkie informacje opinii publicznej przekaże. Tak jak już wspominałem, oficerów śledczych na poziomie, tak jak już mówiłem, Sztyrlica, kapitana Sowy, nomen omen, czy kapitana Żbika, pozwie do sądu, jeżeli jest ku temu okazja. Ja mogę tylko ze swojej perspektywy, takiej no, zupełnie drobnej, powiedzieć, że rzeczywiście trzeba mieć chyba nie po kolei w głowie, żeby zarzucać, czy też stawiać taką tezę, że jedna z tych nieruchomości jest warta 5 milionów złotych, gdzie wystarczy naprawdę, i tu namawiam wszystkich tych oburzonych, bo ta sprawa niewątpliwie bulwersuje opinię publiczną, ale przecież wystarczy sobie kliknąć na pierwszy, lepszy z rzędu portal nieruchomości i zobaczyć, jakie są ceny nieruchomości w powiecie myślenickim czy w powiecie bocheńskim. Chce pan powiedzieć, że te ceny, te kwoty zostały zmanipulowane? Jeżeli ci oficerowie śledczy Platformy Obywatelskiej doszli do tak porażającej informacji, że oto Bajtek posiada jakąś rezydencję za 5 milionów złotych, to z tego, co słyszałem, prezes Obajtek zaproponował im, żeby odkupili od niego te rezydencje za 3,5 miliona złotych. Więc przecież tacy, że tak powiem, śpece od nieruchomości nie przepuszczą takiej okazji. Jak rozumiem, pan poseł Joński, pan poseł Szczerba czy pan poseł Sowa skorzystają z okazji zarobienia 1,5 miliona złotych i odkupią od Bajtka te jego rezydencje za 3,5 miliona złotych. Tylko, że panie redaktorze, no naprawdę, niech się tym zajmują odpowiednie organy. Jest prokuratura, jest Centralne Biuro Antykorupcyjne, są urzędy skarbowe. Dla przeciętnego odbiorcy rzeczywiście kwoty, które padają tutaj w ferworze tych oskarżeń, tych dyskusji, no, są rzeczywiście porażające. Jest to sprawa bulwersująca. Ja liczę panie ministrze, na to, że te organy zapewne... Te organy zapewne będą się tym zajmowały, panie ministrze, ale opozycja twierdzi, że prokuratura, dopóki rządzi Prawo i Sprawiedliwość, nie zajmie się na poważnie tą sprawą, bo rządzi prokuraturą Zbigniew Ziobro. No i wie pan, no i mogą wyjść na kolejne konferencje prasowe i opowiadać kolejne dyrdymały, kolejne, chciałbym się powiedzieć, głupoty. No i co z tego wynika? Czy my niczym innym nie mamy się zajmować, tylko odnoszeniem się do tego, co dzisiaj Szczerba z Jońskim czy z posłem Solą zakomunikują? Nie, no tematów do rozmowy, panie ministrze, mamy jeszcze sporo. Poważniejszych spraw niż zajmowanie się zabawą w kapitana Żbika czy w Sztyrlica przez wspomnianych polityków. Panie ministrze, media donoszą, że jeśli Warmia i Mazury nie uzyskają od rządu dodatkowych środków na przetrwanie lockdownu, to szeregi Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości mogą opuścić Michał Wypij i wspomniany wcześniej profesor Wojciech Maksymowicz z Porozumienia. Pan profesor Maksymowicz pytany o takie doniesienia nie zaprzeczył, a chodzi oczywiście o środki dla przedsiębiorców z tego regionu Polski, który obecnie jest w lockdownie, jak cztery pozostałe województwa. Wie ja podchodzę z szacunkiem do aktywności regionalnej parlamentarzystów, bo każdy z nas został obdarzony zaufaniem wyborców w swoim regionie. To jest coś takiego jak elementarna odpowiedzialność i tak jak już wspominałem, no, znakomity, wybitny wręcz lekarz, neurochirurg, powinien zdawać sobie sprawę z tego, że tak krawiec kraje jak sukna staje. I na potrzeby jakby budowania swojej pozycji czy swojego wizerunku w oczach własnych wyborców. Oczywiście można tego typu postulaty stawiać, no ale to równie dobrze można by powiedzieć, że za chwilę moi serdeczni przyjaciele z Pomorza Zachodniego, które w równie dużym stopniu zostało dotknięte pandemią, jeżeli chodzi o chociażby branżę turystyczną w pasie nadmorskim, postawią taki sam postulat panu premierowi. Moi przyjaciele z Podbeskidzia, z Małopolski, z Sądecczyzny, również z innych regionów kraju, no jest coś takiego jak elementarna odpowiedzialność. Ja naprawdę trzymam kciuki za to, żeby sytuacja związana z pandemią nie tylko na Warmii i Mazurach, ale w całym kraju została opanowana, żeby przedsiębiorcy, dzięki którym nasze państwo funkcjonuje, bo to trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że my politycy jesteśmy utrzymywani dzięki pracy, zaangażowaniu, kreatywności, odwadze, pomysłowości polskich przedsiębiorców i tutaj w pas należy im się kłaniać, ale też można nałożyć taką perspektywę tego, jak wygląda sytuacja u naszych partnerów w Unii Europejskiej. W Polsce wygląda lepiej? W państwach... Słucham? W Polsce wygląda lepiej ta sytuacja? No wie pan, to na to wskazuję. Oczywiście z perspektywy upadłego przedsiębiorcy prowadzącego restaurację czy jakiś punkt małej gastronomii, to te wszystkie jakby makroekonomiczne wskaźniki są zupełnie nieistotne, bo ta tragedia upadłości jego przedsiębiorstwa, jego restauracji, jego pizzerii, jego kawiarni jest tu i teraz, czy małego pensjonatu, małego hotelu, ale w skali makro, no, a jednak politycy są zobowiązani do tego, żeby patrzeć na sytuację w skali całego kraju, to tak, z nieukrywaną satysfakcją należy stwierdzić i bez, że tak powiem, jakby nadmiernej emfazy czy buńczuczności, że dzisiaj sytuacja w Polsce jest zdecydowanie lepsza i że ten transfer środków, olbrzymi transfer środków, no, miliardów złotych, które popłynęły do przedsiębiorców, jednak w dużej mierze pozwoliły zachować miejsca pracy. To nie wskaźniki rządowe, Centrum Biura Badań Opinii Publicznej, tylko Eurostat publikuje dane dotyczące poziomu bezrobocia dzisiaj w Polsce, czy prognoz co do recesji, czy wzrostu gospodarczego i rzeczywiście tutaj mamy powody do optymizmu i do satysfakcji. To wcale te nie dane, znaczy, panie ministrze, są pozytywne, jak najbardziej, ale są też dane, które optymizmem nie napawają i z satysfakcją o nich nie możemy mówić, a to jest kwestia tak zwanej nadmiarowej liczby zgonów i z kolei w tym badaniu również Eurostatu jesteśmy na pierwszym niechlubnym miejscu. Panie redaktorze, no to jest kwestia związana też z tym, w jakim stopniu ten proces pandemii będzie się rozwijał i czy uda nam się go zahamować. I tutaj nie ma prostych odpowiedzi i prostych środków. No, wie pan, dane nam było dzięki postawie polskiej służby zdrowia i również dzięki postawie samych Polaków, naszej odpowiedzialności. Rok temu uniknąć tego, co dotknęło Lombardię, dotknęło Hiszpanię, Portugalię czy Francję. Dzisiaj sytuacja jest poważniejsza. Dzisiaj rzeczywiście gwałtowny wzrost zachorowań, mutacja koronawirusa, tak zwana brytyjska, która powoduje znaczny, gwałtowny wzrost wręcz zachorowań. I tutaj też no, wzrost można zachorowań jedno, jest, to nie a jednocześnie rządzących jest. Jednocześnie, panie ministrze, jest presja na poszczególne państwa, by wycofać szczepionkę, zawiesić szczepienia szczepionką AstraZeneca. Już wiele państw to zrobiło. No, mógłby pan doprecyzować, ze strony kogo jest ta presja? No taka medialna, bym powiedział, presja, no bo jeśli chodzi na przykład o stanowisko Europejskiej Agencji Leków, to wciąż jest stanowisko takie, że te ewentualne skutki uboczne nie są na tyle poważne, żeby z tej szczepionki nie skorzystać, że korzyści wciąż przeważają nad zagrożeniami. Zresztą Wielka Brytania kontynuuje te szczepienia, więc ja się zastanawiam, dlaczego ta presja jest, dlaczego państwa decydują się na zawieszenie tych szczepień i czy Polska powinna postąpić tak samo? Polska powinna kierować się w tym wypadku tylko i wyłącznie opiniami, nie tak jak pan redaktor wspomniał, presji medialnej czy konkurencyjnych koncernów, a tylko i wyłącznie opiniami odpowiednich agencji unijnych i krajowych dotyczących skuteczności tej szczepionki. I póki co ja wczoraj zapoznałem się z kilkoma wypowiedziami wybitnych polskich uczonych, którzy wskazują bardzo wyraźnie, że ta tragedia dotykająca jednostki na tysiące, setki tysięcy osób zaszczepionych jest w sposób oczywisty dla najbliższych tej osoby, która zmarła wskutek powikłań czymś dramatycznym, ale jeżeli się przełoży na szale całej populacji, to jednak zyski wskazują tutaj na to, aby zyski, brzydkie słowo w odniesieniu do życia ludzkiego, ale zyski zdrowotne korzyści wskazują, żeby się szczepić. Dopóki te rekomendacje odpowiednich instytucji zajmujących się badaniem skuteczności i bezpieczeństwa leków są na tak, to moim zdaniem należy się szczepić. A dlaczego poszczególne państwa, które w dużej mierze czasami są też producentami własnych szczepionek, próbują eliminować, to się toczy gra o setki miliardów euro, setki miliardów dolarów. Na razie Polska dolarów. Jeszcze tej presji nie uległa, choć Ministerstwo Zdrowia ma analizować sytuację i być może taką decyzję podejmie. Polegajmy na wiedzy naszych. Jeszcze wracając do sytuacji w Zjednoczonej Prawicy. Wczoraj Koalicja Obywatelska i inne ugrupowania opozycyjne przedstawiły wspólnego kandydata na prezydenta Rzeszowa. No jeśli chodzi o Zjednoczoną Prawicę, tego wspólnego kandydata nie ma. I pytanie jest dlaczego? I to nie jest pytanie tylko moje, bo widziałem wpisy internautów, którzy dopytują, nie mogą zrozumieć, jak to jest, że rzekomo koalicja nie może wystawić jednego kandydata. Tylko panie redaktorze, pamiętajmy, że to są wybory prezydenta Rzeszowa i tutaj głos należy nie do aktywów partyjnych czy do polityków poszczególnych partii politycznych, tylko należy do mieszkańców Rzeszowa i rzeszowianie na przestrzeni ostatnich, można powiedzieć wręcz dziesięcioleci, pokazywali przynajmniej kilku ekipom rządzącym, że ta polityka warszawska ich niezbyt obchodzi, że oni kierują się tylko i wyłącznie swoim własnym rozumem, swoim własnym doświadczeniem i swoim dobrze rozumianym interesem własnego miasta. I stąd rządziła prawica, rządziła Platforma, rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Pamięta pan wybory do Senatu? Tam, gdzie było dwóch kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, w sensie jeden oficjalny, drugi związany z Prawem i Sprawiedliwością, tam wygrywała opozycja. Panie redaktorze, dzisiaj kandydatem w mojej opinii, a też mam jak gdyby ogląd sytuacji nie tylko w Rzeszowie, ale na całym Podkarpaciu, nie ma lepszego kandydata niż pani doktor Ewa Leniart. Dzisiaj w mojej opinii rzeszowianie, kierując się swoją roztropnością i swoją mądrością, wybierając prezydenta, no nie będą sięgali po kandydata, za którym stoi Budka, Nitras, Czarzasty. Albo Zbigniew Ziobro, czyli kandydat Marcin Warchoł. Słucham? Albo Zbigniew Ziobro, czyli kandydat Marcin Warchoł. Ale ja mówię o kandydatce, która w mojej opinii i mam nadzieję podzielą tą opinię również mieszkańcy Rzeszowa, daje gwarancję spokoju, merytoryczności i czegoś, czego w polskiej polityce naprawdę bardzo potrzeba, znaczy takiego kobiecego, zdrowego rozsądku. I pani doktor Ewa Leniart, która jest bardzo dobrze znana rzeszowianiną. I wie pan, ja miałem ten zaszczyt, że jako minister spraw wewnętrznych i administracji współpracowałem z panią doktor Ewą Leniart, która jest wojewodą podkarpackim i życzyłbym sobie takich wojewodów o takim poziomie wiedzy, merytoryczności, ale też spokoju. Czekamy zatem na decyzję mieszkańców Rzeszowa. I zawsze z tych kryzysów Podkarpacie wychodziło dzięki zaangażowaniu i właśnie tej sile spokoju. I ja wierzę w to, że rzeszowianie nie postawią na kandydata, którego cechą wspólną z tymi wszystkimi wymienionymi właśnie z Budką, z Nitrasem, z Hołownią, z Czarzastym, czy ze skompromitowanymi na Podkarpaciu politykami Polskiego Stronnictwa Ludowego, wszyscy pamiętamy pana Karabutę, panie ministrze, już pana Burego. Wybiorą kogoś, kto da gwarancję spokoju i rozwoju tego pięknego miasta, jakim jest Rzeszów. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję za rozmowę. Gościem Trójki był europoseł